vratiti. Boga molim ja da ti sreće da, znaš i ti da niko neće tako voleti kao ja. Krene po zlu, kad te prođe sve, vrlo dobro znaš, vrata na koja da pokucaš. Kad te prođe sve, vrlo dobro znaš, vrata na koja da pokucaš. Sreće da